dzień jakiś kaprawy trochę. Smutny. Kurwa, coś. Coś by można zrobić. Coś. Nie spaliłbyś tak, nie? Coś byśmy mogli pierdolnąć, coś zadziałać, no. Rzęcika jakieś, kurwa. Taki, kurwa, jakiś blacik by się zdał, no. Może są te. Co sądzisz? To nie głupi pomysł. Nie to głupi pomysł. To co, nawet kiełko? Wiesz, jak masz przy sobie, to czemu nie, no. No jeszcze tam skręć. Dobra. Dobra, starczy, ty, starczy. Kurwa, przecież nie dojdziemy. O, złapałeś chmurę, daj. O kurwa! Daj. Kurwa, czysty Amsterdam zuć. Kurwa. O, ja dosyć tak lubię ten kaszczą. Ziomal, kurwa, ale dobra. Ale chmura. O kurwa. Ale inaczej od razu dzień wygląda. No, to idziemy chyba, nie? Teraz można. Ale co? Teraz to odwagę złapałem, powiem ci.